lleno. Plano conecto la luz y detecta mi cañón. Hallo, ich mich für immer hätte. Du ja, Mond und Dette. Du ja, Mond ich mein, yeah. Ez hát még egyszer utoljára, aztán ráírik majd egy kis pár a tegnap markolára. Senki sem fog tudni róla, megígérem, amíg élek minden éjjel ideg, ideg, mint egy jéghegy. Félek, hogy elmúlik az, ami van, az, ami volt, az, ami lesz. Más az, aki majd bekebelez a dunyhák völgyén. Aztán mező keserű méret, a keseik köröznek fenneted, már régen nem érti át a minden. Visszakad a múlt, aki szakad húz, nem tudod már kifog, mindig csak átalak róla. Visszakról ezgés, most tisztú költ fent a tégen. Álmod, nél, bátram, te maradj ilyen. Minden éjjel kell egy álom, planokban megtalálom, ővetettem még a nyáron. Még a nyáron, hey, hey, hey, hey. Hajolj, még